أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء على الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لیے آسمان سے پانی اور پھر اگائے ہم نے اس سے باغ رونق والے تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق اور بنائی اس کے بیچ میں ندیاں اور رکھے اس کے ٹھہرانے کو بوجھ اور رکھا دو دریا میں پردہ اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں بہتوں کو ان میں سمجھ نہیں بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا زمین پر اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تم بہت کم دھیان کرتے ہو بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے پہلے اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ اللہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں بھلا کون سرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تو کہلاؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو خلاصہ تفسیر. پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا اللہ خیر اما یشرکون، یعنی کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بت وغیرہ جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. یہ مشرکین کی بے وقوفی بلکہ کج فہمی پر نکیر تھی. آگے توحید کے دلائل کا بیان ہے. اے لوگوں، یہ بتلاؤ کہ وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہم نے رونق دار باغ اگائے، ورنہ تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگا سکو. یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ مگر مشرکین پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دوسروں کو خدا کی برابر ٹھہراتے ہیں. اچھا، پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے زمین کو مخلوق کی قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان درمیان نہریں بنائی اور اس زمین کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنائی، جیسا سورہ فرقان میں مرج البحرین آ چکا ہے. یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ خدائی کا شریک ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ مگر مشرکین نہیں مانتے، بلکہ ان میں زیادہ تو اچھی طرح سمجھتے بھی نہیں. اچھا، پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے. یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ مگر تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو. اچھا، پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ سجھاتا ہے اور جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے، جو بارش کی امید دلا کر دلوں کو خوش کر دیتی ہیں. یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے برتر ہے. اچھا، پھر دوسرے کمالات و احسانات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو مخلوقات کو اول بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا، اور جو آسمان اور زمین سے پانی برسا کر اور نباتات نکال کر تم کو رزق دیتا ہے. یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ اور اگر وہ یہ سن کر بھی کہیں کہ ہاں اور معبود بھی مستحق عبادت ہیں، تو آپ کہیے کہ اچھا، تم ان کے استحقات عبادت پر اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو. معارف و مسائل. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. المضطر اضطرار سے مشتق ہے، کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو اضطرار کہا جاتا ہے، اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو. اس لیے مضطر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالی ہی کو فریاد رس سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو. مضطر کی یہ تفسیر سودی، ذوالنون مصری، سہل بن عبداللہ وغیرہ سے منقول ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے انفاس سے دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. یا اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اس لیے مجھے ایک لحظہ کے لیے بھی میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے، اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجیے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. مستل کی دعا اخلاص کی بنا پر ضرور قبول ہوتی ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مستر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے، اور اس آیت میں اس کا اعلان بھی فرما دیا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور علائق سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالی ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرنا سرمایہ اخلاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے، وہ جب جس کسی بندے سے پایا جائے، وہ مومن ہو یا کافر، اور متقی ہو یا فاسق فاجر، اس کے اخلاص کی برکت سے اس کی طرف رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے کفار کا حال ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ دریا میں ہوتے ہیں اور کشتی سب طرف کسی موجوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور یہ گویا آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھ لیتے ہیں، اس وقت یہ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دعوا الله مخلصين له الدين الى قوله فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون۔ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، تیسرے باپ جو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے۔ قرطبی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ ان تینوں دعاؤں میں بھی وہی صورت ہے جو دعائے مستر میں اوپر لکھی گئی ہے کہ جب کوئی مظلوم دنیا کے سہاروں اور مددگاروں سے مایوس ہو کر دفع ظلم کے لیے اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مستر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح مسافر حالت سفر میں اپنے خویش و عزیز اور ہمدردوں غم گزاروں سے الگ بے سہارا ہوتا ہے، اسی طرح باپ اولاد کے لیے اپنی فطرت اور پدری شفقت کی بنا پر کبھی بد دعا نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ اس کا دل بالکل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ کو پکارے۔ امام حدیث عاجلی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہو۔ اگر کسی مستر یا مظلوم یا مسافر وغیرہ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو بد گمان اور مایوس نہ ہو، بعض اوقات دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر کسی حکمت و مصلحت ربانی سے اس کا ظہور دیر میں ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنے نفس کو ٹٹولے کہ اس کے اخلاص اور توجہ اللہ میں کمی کوتاہی رہی ہے۔ اللہ اعلم۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. تو کہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کی مگر اللہ، اور ان کو خبر نہیں کب جلائے جائیں گے، بلکہ تھک کر گر گیا ان کا فکر آخرت کے بارے میں، بلکہ ان کو شبہ ہے اس میں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. اور بولے وہ لوگ جو منکر ہیں، کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے؟ وعدہ پہنچ چکا ہے اس کا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے، کچھ بھی نہیں، یہ نقلیں ہیں اگلوں کی. تو کہہ دے پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام کار گنہگاروں کا، اور غم نہ کر ان پر اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے. اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ تو کہہ کیا بعید ہے جو تمہاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہو بازی وہ چیز جس کی جلدی کر رہے ہو، اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر ان میں بہت لوگ شکر نہیں کرتے، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں. خلاصہ تفسیر ربط آیات. اوپر نبوت کے بعد توحید کا ذکر ہو چکا، آگے معاد یعنی قیامت اور آخرت کا ذکر ہے، جس کی طرف دلائل توحید میں اس قول سے اجمالی اشارہ بھی ہوا ہے ثم یعیدہ. اور چونکہ کفار اس کی تکذیب کی ایک وجہ یہ بھی قرار دیتے تھے کہ قیامت کا معین وقت پوچھنے پر بھی نہیں بتلایا جاتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی وہ عدم تعین کو عدم وقوع کی دلیل بناتے تھے. اس لیے اس مضمون کو اس بات سے شروع کیا ہے کہ علم غیب اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے. فرمایا قل لا يعلم، جس میں ان کے شبے کا جواب بھی ہو گیا، قیامت کی تعین کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. پھر ان کے شک و انکار پر تشنیع ہے بل الدارک، پھر ان کے ایک انکاری قول کی نقل ہے وقال الذین کفروا، پھر اس انکار پر تحدید ہے قل سیروا، پھر اس انکار پر اس آپ کی تسلی ہے ولا تحزن، پھر اس تحدید کے متعلق ان کے ایک شبے کا جواب ہے ویقولون، پھر تحدید کی تاکید ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، جیسا تقریر ترجمے سے ظاہر ہوگا. یہ لوگ جو قیامت کے وقت کا وقت نہ بتلانے سے اس کے عدم وقوع پر استدلال کرتے ہیں، اس کے جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ اتنا لازم آیا کہ مجھ سے اور تم سے اس تعین کا علم غائب رہا، سو اس میں اسی کی کیا تخصیص ہے؟ غیب کی نسبت تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین یعنی عالم میں موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ تعالی کے، اور اسی وجہ سے ان مخلوقات کو یہ خبر بھی نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالی کو تو بے بتلائے سب معلوم ہے اور کسی کو بے بتلائے کچھ بھی معلوم نہیں، مگر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے امور جن کا پہلے سے علم نہیں ہوتا واقع ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا علم نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت سے بعض علوم کا پردہ غیب میں رکھنا منظور ہے. قیامت کی تعین بھی انہی امور میں ہے، اس لیے مخلوق کو اس کا علم نہیں دیا گیا، مگر اس سے عدم وقوع کیسے لازم آ گیا؟ اور یہ عدم علم الیقین تو سب میں امر مشترک ہے، لیکن ان کفار میں صرف یہی نہیں کہ وہ بالتعین قیامت کو نہیں مانتے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ آخرت کے بارے میں خود ان کا نفس علم بالوقوع ہی نیست ہو گیا، یعنی خود اس کے وقوع ہی کا علم نہیں جو تعین کے علم نہ ہونے سے بھی اشد ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے وقوع سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، یعنی جیسے اندھے کو راستہ نظر نہیں آتا اس لیے مقصود تک پہنچنا مستبعد ہے، اسی طرح تصدیق بالآخرت کا جو ذریعہ ہے یعنی صحیح دلائل صحیح ہے، یہ لوگ انتہائی انات کی وجہ سے ان دلائل میں غور و تعمل ہی نہیں کرتے، اس لیے وہ دلائل ان کو نظر نہیں آتے جس سے مطلوب تک پہنچ جانے کی امید ہوتی، بس یہ شک سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ شک والا بعض اوقات دلائل میں نظر کر کے رفع شک کر لیتا ہے اور یہ نظر بھی نہیں کرتے، اور اس تشنیع علی الکفار کے بعد آگے ان کا ایک انکاری قول نقل فرماتے ہیں کہ یہ کافر یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جب مر کر خاک ہو گئے اور اسی طرح ہمارے بڑے بھی تو کیا اور اسی طرح ہمارے بڑے بھی تو کیا پھر ہم زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاویں گے؟ اس کا تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا یہ قول مشہور ہے، لیکن نہ آج تک ہوا اور نہ کسی نے بتلایا کہ کب ہوگا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے نقل ہوتی چلی آئی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے گا کہ جب اس کے امکان پر دلائل عقلیہ اور وقوع پر دلائل نقلیہ جا بجا بار بار تم کو سنا دیے گئے ہیں تو تم کو تکذیب سے باز آنا چاہیے، ورنہ جو اور مکذبین کا حال ہوا ہے کہ عذاب میں گرفتار ہوئے وہی تمہارا حال ہوگا، اگر ان کی حالت میں کچھ شبہ ہو تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرمین کا کیا انجام ہوا، کیونکہ ان کے ہلاک ہونے اور عذاب آنے کے آثار اب تک باقی تھے، اور اگر باوجود ان مواعظ بلیغہ کے پھر مخالفت پر کمر بستہ رہیں تو آپ ان پر غم نہ کیجئے، اور جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہو جائیے کہ وہ اور انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، اور قل سیرو میں اور اس کے مثال دوسری آیات میں جو ان کو وعید عذاب سنائی جاتی ہے، تو چونکہ دل میں تصدیق نہیں اس لیے یہ لوگ بے باکانہ یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب و قہر کا کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ عجب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہی آ لگا ہو، اور اب تک جو دیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا رب لوگوں پر اپنا بڑا فضل رکھتا ہے، اس رحمت عامہ کی وجہ سے قدر مہلت دے رکھی ہے، ولیکن اکثر آدمی اس بات پر شکر نہیں کرتے کہ تاخیر کو غنیمت سمجھیں اور اس مہلت میں حق کی طلب کریں اور اس کو قبول کرنے کے عذاب سے نجات ابدی حاصل ہو، بالعکس انکار اور بستور استہزاء کے جلد بازی کرتے ہیں، اور یہ تاخیر چونکہ بمصلحت ہے اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ نفال کی کبھی سزا ہی نہ ہوگی، کیونکہ آپ کے رب کو سب خبر ہے جو کچھ ان کے دلوں میں مخفی ہے اور جس کو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ یہ صرف علم خداوندی ہی نہیں بلکہ دفتر خداوندی میں لکھا ہوا ہے جس میں کچھ انہی کے افعال کی تخصیص نہیں، بلکہ آسمان اور زمین میں ایسی کوئی مخفی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو، اور دفتر خداوندی یہی لوح محفوظ ہے، اور جب مخفی چیزیں جن کو کوئی نہیں جانتا اس میں موجود ہیں تو ظاہر چیزیں تو بدرجہ اولا موجود ہیں، غرض ان کے اعمال بد کی اللہ تعالی کو خبر ہے اور آسمانی دفتر میں بھی محفوظ ہیں، اور وہ اعمال خود سزا کے مقتضی بھی ہیں، اور سزا کے واقع ہونے پر سب انبیاء علیہم السلام کی دی ہوئی اخبار صادقہ بھی متفق ہیں۔ پھر یہ سمجھنے کی کیا گنجائش ہے کہ سزا نہ ہوگی؟ البتہ دیر ہونا ممکن ہے، چنانچہ بعض سزائیں ان منکرین کو دنیا میں بھی ہوئیں، جیسے قحط، قتل و قید وغیرہ، اور کچھ قبر و برزخ میں ہوں گی جو کچھ دور نہیں، اور کچھ آخرت میں ہوں گی۔ معارف و مسائل۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ جتنی مخلوق آسمانوں میں ہیں جیسے فرشتے اور جتنی مخلوق زمین میں ہے جیسے بنی آدم اور جنات وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا بجز اللہ تعالی کے۔ آیت مذکورہ نے پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ علم غیب اللہ تعالی کی مخصوص صفت ہے جس میں کوئی فرشتہ یا نبی و رسول بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کی ضروری تفصیل سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کے تحت صفحہ 352 جلد 3 پر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر احقر کا ایک مستقل رسالہ بنام کشف الغیب عن علم الغیب احکام القرآن عربی کا جز بن کر شائع ہو چکا ہے، اہل علم اس کی مراجعات فرما سکتے ہیں۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ لفظ الدارك میں قراءتیں بھی مختلف ہیں اور اس کے معنی میں بھی کئی قول ہیں۔ اہل علم اس کی تفصیل تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ الدارك کے معنی بعض مفسرین نے تکامل کے کیے ہیں اور فی الآخرہ کو الدارک سے متعلق کر کے معنی یہ قرار دیے ہیں کہ آخرت میں ان کا علم اس معاملے میں مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ہر چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ مگر اس وقت علم ہونا ان کے کچھ کام نہ آئے گا، کیونکہ دنیا میں وہ آخرت کی تکذیب کرتے رہے تھے اور بعض مفسرین نے لفظ الدارك کے معنی ضل وغاب کے لیے اور فی الآخرہ کو علمہم سے متعلق کیا کہ آخرت کے معاملے میں ان کا علم غائب ہو گیا، اس کو نہ سمجھ سکے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين۔ یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو بہت چیزیں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، اور بے شک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے۔ تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا اپنی حکومت سے، اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا۔ سو تو بھروسہ کر اللہ پر، بے شک تو ہے صحیح کھلے رستے پر۔ خلاصہ تفسیر: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمانداروں کے لیے خاص ہدایت اور خاص رحمت ہے۔ ہدایت با اعتبار طاعات و اعمال کے، اور رحمت با اعتبار ثمرات و نتائج کے۔ بالیقین آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے وہ عملی فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اس وقت معلوم ہو جاوے گا کہ دین حق کیا تھا اور باطل کیا۔ تو ایسے لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے، اور وہ زبردست علم والا ہے، بدون اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ اللہ پر توکل رکھیے، اللہ کی مدد ضرور ہوگی، کیونکہ آپ صریح حق پر ہیں۔ معارف و مسائل: پہلی آیات میں حق تعالی کی قدرت کاملہ کو مختلف مثالوں سے ثابت کر کے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ قیامت کا وقوع اور اس میں مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا عقلا ممکن ہے، اس میں کوئی عقلی اشکال نہیں۔ عقلی امکان کے ساتھ اس کا ضرور واقع ہونا یہ انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کی نقل سے ثابت ہے، اور کسی خبر کا صحیح اور ثابت ہونا اس پر موقوف ہے کہ اس کا ناقل مخبر اور روایت کرنے والا صادق اور سچا ہو۔ اس لیے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا مخبر قرآن ہے اور اس کا مخبر صادق ہونا ناقابل انکار ہے. یہاں تک کہ علماء بنی اسرائیل جن مسائل میں باہم سخت اختلافات رکھتے تھے اور وہ حل نہ ہوتے تھے، قرآن حکیم نے ان مسائل میں محاکمہ کر کے صحیح فیصلوں کی ہدایت فرمائی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ علماء کے اختلاف میں محاکمہ اور فیصلہ کرنے والا ان سب علماء سے اعلم اور اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اس لیے قرآن کا مخبر صادق ہونا واضح ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت سے تنگ دل نہ ہوں، اللہ تعالی خود آپ کا فیصلہ کرنے والا ہے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالی کی نصرت و امداد حق کے ساتھ ہے اور آپ کا طریق حق پر ہونا یقینی ہے. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. البتہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پکار جب لوٹیں وہ پیٹ پھیر کر، اور نہ تو دکھلا سکے اندھوں کو جب وہ راہ سے بچلیں. تو سناتا ہے اس کو جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر، سو وہ حکم بردار ہیں. خلاصہ تفسیر، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں، خصوصاً جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلنے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر رستہ دکھانے والے ہیں. آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ مانتے بھی ہیں. معارف و مسائل، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ جو شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے، اس کا تقاضا تھا کہ سب کو اللہ کا پیغام سنا کر جہنم سے بچا لیں. جو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کرتے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچتا تھا اور آپ ایسے غمگین ہوتے تھے جیسے کسی کی اولاد اس کے کہنے کے خلاف آگ میں جا رہی ہو. اس لیے قرآن نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے مختلف عنوانات اختیار فرمائے ہیں. سابقہ آیات میں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اسی سلسلے کا ایک عنوان تھا. مذکور صدر آیت میں بھی تسلی کا مضمون دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کا کام پیغام حق کو پہنچا دینے کا، وہ آپ پورا کر چکے ہیں. جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس میں آپ کا کوئی قصور اور کوتاہی نہیں جس پر آپ غم کریں. بلکہ وہ اپنی صلاحیت قبول ہی کو کھو چکے ہیں. ان کے گم کردہ صلاحیت ہونے کو اس آیت میں قرآن کریم نے تین مثالوں سے اس میں ثابت کیا ہے. اول یہ کہ یہ لوگ قبول حق کے معاملے میں بالکل مردہ لاش کی طرح ہیں جو کسی کی بات سن کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دوسرے یہ کہ ان کی مثال اس بہرے آدمی کی ہے جو بہرا ہونے کے ساتھ بات سننا بھی نہیں چاہتا، بلکہ جب کوئی سنانا چاہے تو اس سے پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے. تیسرے یہ کہ ان کی مثال اندھوں کی ہے کہ کوئی ان کو راستہ دکھانا بھی چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتے. ان تین مثالوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، یعنی آپ تو صرف ایسے ہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں اور اطاعت قبول کریں. اس پورے مضمون میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس جگہ سننے سنانے سے مراد محض کانوں میں آواز پہنچنا نہیں، بلکہ مراد اس سے وہ سماع اور سننا ہے جو نفع بخش ہو. جو سما نافع نہ ہو اس کو قرآن نے مقصد کے اعتبار سے عدم سما سے تعبیر کیا ہے، جیسے کہ آخر آیت میں ارشاد ہے کہ آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لائیں۔ اگر اس میں سنانے سے مراد محض ان کے کان تک آواز پہنچانا ہوتا تو قرآن کا یہ ارشاد خلاف مشاہدہ اور خلاف واقع ہو جاتا، کیونکہ کافروں کے کانوں تک آواز پہنچانے اور ان کے سننے جواب دینے کی شہادتیں بے شمار ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اس سے واضح ہوا کہ سنانے سے مراد سما نافع ہے۔ ان کو مردہ لاش تشبیح دے کر جو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس کے معنی بھی یہی ہوئے کہ جیسے مردے اگر کوئی بات حق کی سن بھی لیں اور اس وقت وہ حق کو قبول کرنا بھی چاہیں تو یہ ان کے لیے نافع نہیں، کیونکہ وہ دنیا کے دار العمل سے گزر چکے ہیں جہاں ایمان و عمل نافع ہو سکتا تھا۔ مرنے کے بعد برزخ یا محشر میں تو سبھی کافر منکر ایمان و عمل صالح کی تمنائیں کریں گے، مگر وہ وقت ایمان و عمل کے قبول ہونے کا وقت نہیں۔ اس لیے اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مردے کوئی کلام کسی کا سن ہی نہیں سکتے، اس لیے سماع اموات کے مسئلے سے در حقیقت یہ آیت ساکت ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل نظر ہے کہ مردے کسی کلام کو سن سکتے ہیں یا نہیں۔ مسئلہ سماع اموات، یہ مسئلہ کہ مردے کوئی کلام سن سکتے ہیں یا نہیں ان مسائل میں سے ہے جن میں خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا باہم اختلاف رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سماع موتی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی نفی کرتی ہیں۔ اسی لیے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دو گروہ ہو گئے، بعض اثبات کے قائل ہیں بعض نفی کے۔ اور قرآن کریم میں یہ مضمون ایک تو اسی موقع پر سورہ نمل میں آیا ہے، دوسرے سورہ روم میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے، اور سورہ فاطر میں یہ مضمون ان الفاظ سے آیا ہے، وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یعنی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو کہ قبروں میں ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں یہ بات قابل نظر ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مردے سن نہیں سکتے، بلکہ تینوں آیتوں میں نفی کی گئی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ تینوں آیتوں میں اسی تعبیر و عنوان کو اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ نکلتا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے، مگر ہم با اختیار خود ان کو نہیں سنا سکتے۔ ان تینوں آیتوں کے بالمقابل ایک چوتھی آیت جو شہداء کے بارے میں آئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ شہداء کو اپنی قبروں میں ایک خاص قسم کی زندگی عطا ہوتی ہے اور اس زندگی کے مطابق رزق بھی ان کو ملتا ہے، اور اپنے پسماندہ متعلقین کے متعلق بھی من جانب اللہ ان کو بشارت سنائی جاتی ہے۔ آیت یہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور اور ادراک باقی رہ سکتا ہے، بلکہ شہداء کے معاملے میں اس کے وقوع کی شہادت بھی آیت دے رہی ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ یہ حکم تو شہیدوں کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اموات کے لیے نہیں، سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی روح انسانی میں شعور و ادراک اور اس دنیا کے ساتھ علاقہ باقی رہ سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے شہداء کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کی ارواح کا تعلق ان کے اجساد اور قبور کے ساتھ قائم رہتا ہے، اسی طرح جب اللہ تعالی چاہیں تو دوسرے اموات کو یہ موقع دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو سماع اموات کے قائل ہیں، ان کا یہ قول بھی ایک صحیح حدیث کی بنا پر ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اسناد صحیح کے ساتھ منقول ہے، وہ یہ ہے جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور وہ اس کو سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح اس میں واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ سلام کا جواب دے. اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے مردہ مسلمان بھائی کی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے, اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ اس وقت اس کی روح اس دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں. اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں, اول یہ کہ مردے سن سکتے ہیں, دوسرے یہ کہ ان کا سننا اور ہمارا سنانا ہمارے اختیار میں نہیں, البتہ اللہ تعالی جب چاہیں سنا دیں, جب نہ چاہیں نہ سنائیں. مسلمانوں کے سلام کرنے کے وقت تو اس حدیث نے بتلا دیا کہ حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ مردوں کی روح واپس لا کر اس کو سلام سنا دیتے ہیں اور اس کو سلام کا جواب دینے کی بھی قدرت دیتے ہیں. باقی حالات و کلمات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ مردہ ان کو سنے گا یا نہیں. اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ اور علامہ سبکی وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ اتنی بات تو احادیث صحیحہ اور قرآن کی آیت مذکورہ سے ثابت ہے کہ بعض اوقات مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں, لیکن یہ ثابت نہیں کہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتا ہے. اسی طرح آیات اور روایات کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ مردے ایک وقت میں احیاء کے کلام کو سن سکیں دوسرے وقت نہ سن سکیں. یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کو سنیں بعض کے کلام کو نہ سنیں, یا بعض مردے سنیں بعض نہ سنیں. کیونکہ سورہ نمل سورہ روم سورہ فاطر کی آیات سے بھی یہ ثابت ہے کہ مردوں کو سنانا ہمارے اختیار میں نہیں, بلکہ اللہ تعالی جل شانہ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں. اس لیے جن مواقع میں حدیث کی روایات صحیحہ سے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھا جائے, اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہیں. اس لیے نہ قطعی اثبات کی گنجائش ہے نہ قطعی نفی کی. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. اس مسئلے کی مکمل تحقیق میں عقل نے ایک مستقل رسالہ بنام تکمیل الجبور تکمیل الحبور بسماع اہل القبور لکھا ہے, جو احکام القرآن سورہ روم حزب خامس میں بزبان عربی شائع ہوا ہے, جس میں آیات و روایت اور اقوال سلف و خلف اور شرح صدور وغیرہ سے بہت سے واقعات و مخاطبات اہل قبور کے نقل کیے گئے ہیں. اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں. عوام کے لیے یہاں اس کا ضروری خلاصہ لکھا گیا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب پڑ چکے گی ان پر بات نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور زمین سے ان سے باتیں کرے گا, اس واسطے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے. خلاصہ تفصیل. اور جب وعدہ قیامت کا ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا یعنی قیامت کا زمانہ قریب آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک عجیب جانور نکالیں گے کہ وہ ان سے باتیں کرے گا, کہ کافر لوگ ہماری یعنی اللہ تعالی کی آیتوں پر خصوصاً ان آیتوں پر جو قیامت کے متعلق ہیں یقین نہیں لاتے تھے, مگر اب قیامت آ پہنچی اس کی علامتوں میں ایک علامت میرا ظہور بھی ہے. معارف و مسائل. دابت الارض کیا ہے اور کہاں اور کب نکلے گا؟ مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا, دخان، دابا، خروج یاجوج و ماجوج، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دجال، تین خسوف، ایک مغرب میں، دوسرا مشرق میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا، ایک آگ جو قعر عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے آئے گی، ایک آگ جو قصر عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے آئے گی، جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، پھر ان کو لے چلے گی۔ اس حدیث شریف سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لفظ داب پتن کی تنوین میں اس جانور کے عجیب الخلقت ہونے کی طرف بھی اشارہ پایا گیا، اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح توالد و تناسل کے طریق پر پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا، اور یہ بات بھی اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ دابت الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہوگا، جس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ ابو داؤد طیالسی حضرت طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دابت الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا، لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی، یہ دابہ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا، یہ ہر مومن و کافر کو پہچانے گا۔ ابن کثیر اور مسلم بن حجاج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا، اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابت الارض نکلے گا، ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروج دعوی کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا۔ یہ مضمون بہت سی احادیث و آثار سے مستنبط ہوتا ہے۔ مظہری ابن کثیر علیہ رحمہ وغیرہ نے اس جگہ دابت الارض کی حیثیت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں، جن میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں، اس لیے جتنی بات قرآن کی آیات اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا، بغیر توالد و تناسل کے زمین سے نکلے گا، اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا، یہ کافر و مومن کو پہچانے گا اور ان سے کلام کرے گا، بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے، زائد کیفیات و حالات کی تحقیق و تفتیش نہ ضروری ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ دابت الارض لوگوں سے کلام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے۔ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا، بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ہے کہ یہ دابہ لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون اور جس دن گھیر بلا لائیں گے ہم ہر ایک فرقے سے ایک جماعت جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو پھر ان کی جماعت بندی ہوگی یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں فرمائے گا کیوں جھٹلایا تم نے میری باتوں کو اور نہ آ چکی تھی تمہاری سمجھ میں یا بولو کہ کیا کرتے تھے اور پڑ چکی ان پر بات اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی تھی اب وہ کچھ نہیں بول سکتے کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات کہ اس میں چین حاصل کریں اور دن بنایا دیکھنے کو البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں اور جس دن پھونکی جائے گی سور تو گھبرا جائے جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے اور سب چلے آئیں اس کے آگے عاجزی سے اور تو دیکھے پہاڑوں کو سمجھے کہ وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بادل کاریگری اللہ کی جس نے درست کیا ہے ہر چیز کو اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو جو کوئی لے کر آیا بھلائی تو اس کو ملے اس سے بہتر اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن امن ہے اور جو کوئی لے کر آیا برائی سو اوندھے ڈالیں ان کے منہ آگ میں وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر: جس دن قبروں سے زندہ کرنے کے بعد ہم ہر امت میں سے یعنی امم سابقہ میں سے بھی اور اس امت میں سے بھی ایک ایک گروہ ان لوگوں کا حساب کے لیے جمع کریں گے جو میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو موقف کی طرف حساب کے لیے روانہ کیا جائے گا، اور چونکہ یہ کثرت سے ہوں گے اس لیے ان کو چلنے میں پچھلوں سے آ ملنے کے واسطے روکا جائے گا تاکہ آگے پیچھے نہ رہیں، سب ساتھ ہو کر موقف حساب کی طرف چلیں۔ مراد اس سے کثرت کا بیان ہے کیونکہ بڑے مجمع میں عادتاً ایسا ہوتا ہے خواہ روک ٹوک ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے موقف میں حاضر ہو جاویں گے تو حساب شروع ہوگا اور اللہ تعالی ارشاد فرماوے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علمی میں بھی نہیں لاتے جس کے بعد غور کرنے کا موقع ملتا اور غور کر کے اس پر کچھ رائے قائم کرتے، مطلب یہ کہ سنتے ہی بلا تدبر و تفکر ان کی تکذیب کر دی اور تکذیب پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ یاد تو کرو اس کے علاوہ اور بھی کیا کیا کام کرتے رہے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو ایذائیں دی جو تکذیب سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اور عقائد کفریہ اور فسق و فجور میں مبتلا رہے اور اب وہ وقت ہے کہ ان پر بوجہ قائم ہو جانے جرم کے وعدہ عذاب کا پورا ہو گیا یعنی سزا کا استحقاق ثابت ہو گیا بوجہ اس کے کہ دنیا میں انہوں نے بڑی بڑی زیادتیاں کی تھی جن کا آج ظہور ثابت ہو گیا۔ سو چونکہ ثبوت قوی ہے اس لیے وہ لوگ عذر وغیرہ کے متعلق بات بھی نہ کر سکیں گے اور بعض آیات میں جو ان کا عذر پیش کرنا مذکور ہے وہ ابتدا میں ہوگا، پھر بعد اقامت حجت کوئی بات نہ کہہ سکیں گے۔ اور یہ لوگ جو امکان قیامت کے منکر ہیں تو حماقت محضہ ہے، کیونکہ علاوہ دلائل نقلیہ صادقہ کے اس پر دلیل عقلی بھی تو قائم ہے۔ مثلا کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور یہ آرام مشابہ موت کے ہیں، اور دن بنایا جس میں دیکھیں بھالیں جو کہ موقوف ہے بیداری پر اور وہ مشابہ حیات بعد الموت کے ہے، پس بلا شبہ اس روزانہ خواب و بیداری میں امکان بعث پر اور ان آیات کے حق ہونے پر جو اس پر دال ہیں بڑی دلیلیں ہیں، کیونکہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح کا تعلق جسم سے زائل ہو جائے اور حیات ثانیہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلق پھر عوض کر آئے، اور نیند بھی ایک حیثیت سے زوال ہے اس تعلق کا، کیونکہ نیند میں تعلق ضعیف ہو جاتا ہے اور ضعف جب ہی ہوتا ہے جبکہ اس کے مراتب وجود میں کوئی مرتبہ زائل ہو جائے، اور بیداری اس زائل شدہ مرتبہ وجود کے عوض کا نام ہے، اس لیے دونوں میں تشابہ تام ہو گیا۔ اور نیند کے بعد بیداری پر اللہ تعالیٰ کی قدرت روزانہ مشاہدے میں آتی ہے، تو موت کے بعد زندگی بھی اس کی نظیر ہے، وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہوگا؟ اور یہ دلیل عقلی ہر شخص کے لیے عام ہے مگر باعتبار انتفاع کے انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ غور و فکر کرتے ہیں اور دوسرے تدبر نہیں کرتے، اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے نظر و فکر ضروری ہے اس لیے دوسرے اس سے منتفع نہیں ہوتے۔ اور ایک واقعہ ہولناک اس حشر مذکور سے پہلے ہوگا جس کا آگے ذکر ہے، اس کی ہیبت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ نفخہ اولا ہے اور حشر مذکور نفخہ ثانیہ کے بعد تھا۔ سو جتنے آسمان اور زمین میں فرشتے اور آدمی وغیرہ ہیں سب گھبرا جائیں گے اور پھر مر جائیں گے، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر جس کو خدا چاہے وہ اس گھبراہٹ سے اور موت سے محفوظ رہے گا۔ مراد ان سے حسب حدیث مرفوع جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت و حاملان عرش ہیں۔ پھر ان سب کی بھی بدون اثر نفخہ وفات ہو جائے گی، اور دنیا میں جیسے عادت ہے کہ جس سے گھبراہٹ اور ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہ سکے گا بلکہ سب کے سب اسی کے سامنے دبے جھکے حاضر رہیں گے، یہاں تک کہ زندہ آدمی مردہ اور مردے بے ہوش ہو جائیں گے، اور نفخہ کی یہ تغییر و تاثیر جانداروں میں ہوگی، اور آگے بے جان چیزوں میں جو تاثیر ہوگی اس کا بیان ہے، وہ یہ کہ اے مخاطب، تو اس وقت پہاڑوں کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہے جس سے ان کے ظاہری استحکام کے سبب بادی ان نظر میں تجھ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی رہیں گے اور کبھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کریں گے، حالانکہ اس وقت ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ بادلوں کی طرح متخلخل اور خفیف اور اجزائے منتشرہ ہو کر فضائے آسمانی میں اڑے اڑے پھریں گے، کا قوله تعالی وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا۔ اور اس پر کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایسی ثقیل اور سخت چیز کا یہ حال کیسے ہو جاوے گا، وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کا کام ہوگا جس نے ہر چیز کو مناسب انداز پر بنا رکھا ہے، اور ابتدا میں کسی شے میں کوئی مضبوطی نہ تھی کیونکہ خود اس شے کی ذات ہی نہ تھی، پس مضبوطی کی صفت تو بدرجہ اولا نہ تھی۔ سو جیسے اس نے معدوم سے موجود اور ضعیف سے قوی بنایا، اسی طرح اس کا عکس بھی کر سکتا ہے، کیونکہ قدرت ذاتیہ کی نسبت تمام مقدورات کے ساتھ یکساں ہے، بالخصوص جو چیزیں ایک دوسرے کی نظیر اور مشابہ ہیں ان میں تو زیادہ واضح ہے۔ اسی طرح دوسری مخلوقات تو یہ آسمان و زمین وغیرہ میں تغییر عظیم ہونا دوسری آیات میں مذکور ہے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ۔ پھر اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا جس سے ارواح ہوش میں آ کر اپنے ابدان سے متعلق ہو جاویں گی، اور پورا عالم نئے سرے سے درست ہو جاوے گا، اور اوپر جو حشر کا ذکر تھا وہ اسی نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا۔ آگے اصل مقصود یعنی قیامت میں جزا و سزا کا بیان ہے، پس اول اس کی تمہید کے طور پر ارشاد ہے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے، جو جزا و سزا کی پہلی شرط ہے، اور دوسری شرائط بھی مثل قدرت وغیرہ مستقل دلائل سے ثابت ہیں۔ بس مجازات کا ممکن ہونا تو اس سے ظاہر ہے، اور پھر حکمت مقتضی ہے وقوع مجازات کو۔ اس سے جزا و سزا کا واقع ہونا ثابت ہو گیا۔ تمہید کے بعد آگے اس کا وقوع ما اس کے قانون اور طریقے کے بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی یعنی ایمان لاوے گا، سو وہ ایمان لانے پر جس کا اجر جس اجر کا مستحق ہے، اس شخص کو اس نیکی کے اجر مذکور سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ میں سے اس روز امن میں رہیں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ہے، لا يحزنهم الفزع الأكبر۔ اور جو شخص بدی یعنی کفر و شرک لاوے گا تو وہ لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جاویں گے، اور ان سے کہا جاوے گا کہ تم کو تو انہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، یہ عذاب بے وجہ نہیں۔ معارف و مسائل۔ فہم یوزعون وضع سے مشتق ہے جس کے معنی روکنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اگلے حصے کو روکا جائے گا تاکہ پیچھے رہے ہوئے لوگ ساتھ ہو جائیں، اور بعض حضرات نے وضع کے معنی یہاں دفع کے لیے ہیں، یعنی ان کو دھکے دے کر موقف کی طرف لایا جائے گا۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی کی آیات کی تکذیب خود ایک بڑا جرم و گناہ ہے، خصوصاً جبکہ سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی طرف توجہ کیے بغیر ہی تکذیب کرنے لگیں تو یہ جرم دوہرا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ غور و فکر کرنے کے باوجود حق کو نہ پا سکیں کہ ان کی نظر و فکر ہی گمراہی کی طرف لے جائے، تو ان کا جرم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے، اگرچہ اللہ کے وجود اور توحید وغیرہ کی تکذیب پھر بھی کفر و دلال اور دائمی عذاب سے نہیں بچائے گی، کیونکہ یہ ایسے بدیہی امور ہیں جن میں نظر و فکر کی غلطی معاف نہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، فزع کے معنی گھبرانے اور پریشان ہونے کے ہیں، اور ایک دوسری آیت میں اس جگہ فزع کے بجائے صعقہ آیا ہے جس کے معنی بے ہوش ہونے کے ہیں۔ اگر یہ دونوں آیتیں پہلے نفخہ سور کے متعلق قرار دی جائیں تو ان دونوں لفظوں کا حاصل یہ ہوگا کہ سور پھونکنے کے وقت اول تو سب گھبرائیں گے اور پریشان ہوں گے، پھر بے ہوش ہو جائیں گے، بالآخر مر جائیں گے۔ اور قطادہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس آیت کو نفخہ ثانیہ کے متعلق قرار دیا ہے جس سے سب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ سب زندہ ہونے کے وقت گھبرائے ہوئے اٹھیں گے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلا نفخہ نفخہ فضا ہوگا جس سے سب پریشانی گھبراہٹ اور اضطراب میں مبتلا ہو جائیں گے، دوسرا نفخہ صعق ہوگا جس سے سب مر جائیں گے، تیسرا نفخہ نفخہ حشر و نشر ہوگا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ مگر آیات قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثبوت دو ہی نفخوں کا ملتا ہے. ابن مبارک نے حضرت حسن بصری سے مرسلن روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا. إلا من شاء الله. یہ استثناء فضا سے ہے جس کے معنی گھبراہٹ کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر کوئی گھبراہٹ حشر کے وقت نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ یہ لوگ شہداء ہوں گے, حشر کی دوبارہ زندگی کے وقت ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ مراد اس سے شہداء ہیں جو حشر کے وقت اپنی تلواریں باندھے ہوئے عرش کے گرد جمع ہوں گے. اور قشیری نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام ان میں بدرجہ اولا داخل ہیں کیونکہ ان کو مقام شہادت بھی حاصل ہے اور مقام نبوت مزید بنا ہے. اور سورۃ زمر میں آگے آئے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اس میں فزع کے بجائے صعق کا لفظ آیا ہے جس کے معنی بے ہوش, صعق کا لفظ آیا ہے جس کے معنی بے ہوش ہونے کے ہیں, اور مراد اس جگہ بے ہوش ہونا پھر مر جانا ہے. اور اس میں بھی الا من شاء اللہ کا استثناء ہے, اور اس استثناء سے مراد مرفوع حدیث کے مطابق 6 فرشتے میکائل, اسرافیل, ملک الموت اور حملۃ العرش ہیں کہ یہ نفخہ سور سے نہ مریں گے. بعد میں حسب تصریح حدیث ان سب کو بھی موت آئے گی. جن حضرات مفسرین نے فضا اور صعقہ کو ایک ہی قرار دیا ہے انہوں نے سورہ زمر کی طرح یہاں بھی استثناء سے مراد مخصوص فرشتے لیے ہیں. خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا, اور جنہوں نے فضا اور صعق کو الگ الگ مانا ہے ان کے نزدیک فضا سے مستثنا شہداء ہیں جیسا کہ اوپر نقل کیا گیا. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. مراد یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس طرح چلیں گے جیسے بادل کے دیکھنے والا اس کو اپنی جگہ جمع ہوا سمجھتا ہے, حالانکہ وہ تیزی سے چل رہے ہیں. تمام بڑے اجسام جن کی ابتدا و انتہا انسان کی نظر کے سامنے نہیں ہوتی, جب وہ کسی ایک سمت کی طرف حرکت کریں تو خواہ حرکت کتنی بھی تیز ہو دیکھنے والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں, جس کا مشاہدہ سب کو گہرے بادل اور دور تک چھائی ہوئی گھٹا سے ہوتا ہے کہ یہ بادل اپنی جگہ جمے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں, مگر ان کی حرکت دیکھنے والوں کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ اتنی دور چلے جائیں کہ افق کا کنارہ اس سے کھل جائے. خلاصہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا جامد ہونا دیکھنے والے کی نظر کے اعتبار سے ہے, اور اس کا حرکت کرنا حقیقت کے اعتبار سے. عام مفسرین نے آیت کا مطلب یہی قرار دیا ہے, اور خلاصہ تفسیر مذکور میں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ دو حال دو وقتوں کے ہیں. جامد ہونا اس وقت کے اعتبار سے جس کو دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کبھی اپنی جگہ سے نہ ہلیں گے, اور ثم مر السحاب قیامت کے دن کے اعتبار سے ہیں. اور تمر مر السحاب قیامت کے دن کے اعتبار سے. بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم میں قیامت کے روز پہاڑوں کے حالات مختلف بیان ہوئے ہیں. پہلا حال انکاک اور زلزلہ ہے جو پوری زمین کے پہاڑوں کو محیط ہوگا. اذا دکت الارض دکا, اور اذا زلزلت الارض زلزالہا. دوسرا حال اس کی بڑی بڑی چٹانوں کا دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جانا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور یہ اس وقت ہوگا جب اوپر سے آسمان بھی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، زمین سے پہاڑ روئی کی طرح اوپر جائیں گے، اوپر سے آسمان نیچے آئیں گے اور دونوں مل جائیں گے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتكون الجبال كالعين۔ تیسرا حال یہ ہے کہ وہ دھنکی ہوئی روح کی کہ ایک جسم متصل کے بجائے ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہو جائے۔ وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ چوتھا حال یہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر پھیل جائے۔ فقل یا فقل ينسفها ربی نسفا۔ پانچواں حال یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح زمین پر پھیل گئے ہیں، ان کو ہوائیں اوپر اٹھا کر لے جائیں، اور چونکہ یہ غبار ساری زمین پر چھایا ہوگا تو اگرچہ یہ بادل کی طرح تیز حرکت کرتا ہوگا، پھر مگر دیکھنے والا اس کو اپنی جگہ جمع ہوا دیکھے گا۔ تَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ ان میں سے بعض حالات سور کے نفخہ اولا کے وقت ہوں گے اور بعض نفخہ ثانیہ کے وقت کے بعد، اس وقت جس جبکہ زمین کو ایک سطح مستوی بنا دیا جائے کہ نہ اس میں کوئی غار رہے گا، نہ پہاڑ، نہ کوئی عمارت، نہ درخت۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَإِذَا رُحَا قَعًا صَفْصَفًا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم بحقیقته الحال۔ سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ۔ صنع بمعنی صنعت ہے اور اتقن اتقان سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی چیز کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے آتے ہیں۔ بظاہر یہ جملہ تمام مضامین سابقہ کے ساتھ متعلق ہے جن میں حق تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ اور صنعت عجیبہ کا ذکر ہے، جس میں لیل و نہار کا انقلاب بھی ہے، اور نفخ سور سے لے کر حشر و نشر تک کے سب حالات بھی۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ حیرت اور تعجب کی نہیں، کیونکہ ان کا سوانح کوئی محدود علم و قدرت والا انسان یا فرشتہ نہیں، بلکہ رب العالمین ہے۔ اور اگر اس کا تعلق قریبی جملے ترل جبال تحسبها جامدہ سے کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ پہاڑوں کا یہ حال کہ دیکھنے والے ان کو جمع ہوا دیکھیں اور وہ واقع میں چل رہے اور حرکت کر رہے ہوں، کچھ مستبعد اور جائے تعجب نہیں، کیونکہ یہ صنعت اللہ رب العزت کی ہے، جس کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها۔ یہ حشر و نشر اور حساب کتاب کے بعد پیش آنے والے انجام کا ذکر ہے، اور حسنہ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کما قال ابراہیم، یا اخلاص ہے کما قال قتادہ، اور بعض حضرات نے مطلق طاعت کو اس میں داخل قرار دیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، اور نیک عمل اسی وقت نیک کہلائے گا کہ قابل ہوتا ہے جبکہ اس کی پہلی شرط ایمان موجود ہو، تو اس کو اپنے عمل سے بہتر چیز ملے گی۔ مراد اس سے جنت کی لازوال نعمتیں اور عذاب اور ہر تکلیف سے دائمی نجات ہے۔ مراد اس سے جنت کی لازوال نعمتیں اور عذاب اور ہر تکلیف سے دائمی نجات ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ خیر سے مراد یہ ہے کہ ایک نیکی کی جزا دس گنے سے لے کر سات سو گنے تک ملے گی۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ فزع سے مراد ہر بڑی مصیبت اور پریشانی اور گھبراہٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ہر متقی پرہیزگار بھی انجام سے ڈرتا ہی رہتا ہے، اور ڈرنا ہی چاہیے، جیسے قرآن کریم کا ارشاد ہے، ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ یعنی رب کا عذاب ایسا نہیں کہ اس سے کوئی بے فکر اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ و اولیاء امت ہمیشہ خائف و لرزاں رہتے تھے، مگر اس روز جب کہ حساب کتاب سے فراغت ہو چکے گی تو حسنہ لانے والے نیک لوگ ہر خوف و غم سے بے فکر اور مطمئن ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو حرمت دی اور اسی کی ہے ہر ایک چیز، اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں حکم برداروں میں، اور یہ کہ سنا دوں قرآن، پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آئے گا اپنے ہی بھلے کو، اور جو کوئی بہکا رہا تو کہہ دے کہ میں تو یہی ہوں ڈر سنا دینے والا، اور کہ تعریف ہے سب اللہ کو، آگے دکھائے گا تم کو اپنے نمونے تو ان کو پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ خلاصہ تفصیل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک حقیقی کی عبادت کیا کروں جس نے اس شہر کو محترم بنایا ہے، کہ حرم ہونا اسی احترام پر مرتب ہے، مطلب یہ ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں، اور اس کی عبادت کیوں نہ کی جاوے جبکہ سب چیزیں اسی کی ملک ہیں، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں عقائد و اعمال سب میں فرما بردار رہوں۔ یہ تو توحید کا حکم ہوا، اور مجھ کو یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤں، یعنی احکام الہیہ کی تبلیغ کروں جو نبوت کے لوازم میں سے ہے۔ سو میری تبلیغ کے بعد جو شخص راہ پر آوے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے راہ پر آوے گا، یعنی اس کو عذاب سے نجات اور جنت کی لازوال نعمتیں ملیں گی۔ میں اس سے کسی اپنے مالی یا جاہی نفع کا خواہاں نہیں، اور جو شخص گمراہ رہے گا تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کوئی ضرر نہیں، کیونکہ میں تو صرف ڈرانے والے یعنی حکم سنانے والے پیغمبروں میں سے ہوں، یعنی میرا کام تو حکم پہنچا دینا ہے، اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہے، نہ مانو گے تو وبال تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم جو قیامت کے آنے میں دیر کو اس کے نہ ہونے کی دلیل سمجھ کر انکار کرتے ہو، یہ تمہاری بے وقوفی ہے، کسی چیز کے واقع ہونے میں دیر لگنا اس کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی واقع ہو ہی گی نہیں۔ اس کے علاوہ تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ میں جلد قیامت لے آؤں، یہ دوسری غلطی ہے، کیونکہ میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ قیامت کا واقع کرنا میرے اختیار میں ہے، بلکہ سب خوبیاں خالص اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں، قدرت بھی، علم بھی، حکمت بھی، وہ جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا قیامت کو واقع کر دے گا۔ ہاں اتنی بات ہمیں بھی بتلا دی گئی ہے کہ قیامت میں زیادہ دیر نہیں، بلکہ وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں یعنی قیامت کے واقعات دکھلاوے گا، سو تم وقوف کے وقت ان کو پہچانو گے، جبکہ پہچاننے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، صرف یہ علامات دکھلانے ہی پر اکتفا نہ ہوگا، بلکہ اپنے برے اعمال کی سزا بھی بھگتنا پڑے گی، کیونکہ آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم سب لوگ کر رہے ہو۔ معارف و مسائل۔ رب هذه البلدة، سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تعالی تو رب العالمین اور رب السماوات والارض ہے۔ مکہ مکرمہ کی تخصیص اس جگہ اس کی عظمت شان اور اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے نزدیک مکرم و محترم ہونے کا اظہار ہے۔ لفظ حرم تحریم سے مشتق ہے، لفظ حرم تحریم سے مشتق ہے، اس کے معنی مطلق احترام و اکرام کے بھی ہیں، اور اس احترام و اکرام کی وجہ سے جو خاص احکام شرعیہ مکہ مکرمہ اور ارض حرم سے متعلق ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ مثلا جو شخص حرم میں پناہ لے وہ مامون ہو جاتا ہے۔ حرم میں کسی دشمن سے انتقام لینا اور قتل کرنا جائز نہیں، اور ارض حرم میں شکار کو قتل کرنا بھی جائز نہیں، درختوں کا کاٹنا بھی جائز نہیں۔ ان احکام کا بیان آیت ومن دخلہ کان آمنا کے تحت میں، اور کچھ سورہ مائدہ کے شروع میں، اور کچھ آیت لا تقتلوا الصید وانتم کے تحت پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آگے حضرت والا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ نمل کے ختم پر فرماتے ہیں، الحمدللہ سورہ نمل کی تفسیر، سورہ نمل کی تفسیر آج شب دو شنبہ 24 شوال 1391 ہجری میں تمام ہوئی، جبکہ 14 شوال سے ہندوستان کے ہندوؤں نے مغربی پاکستان پر بھرپور حملے میدانی اور بحری اور ہوائی کر دیے ہیں۔ کراچی خاص طور پر اس کا نشانہ ہے، ہر رات بمباری ہوتی ہے، شہری آبادی پر بھی بم گرتے ہیں، تمام رات مکمل اندھیرا رکھنا پڑتا ہے اور بموں کے دھماکے سے مکان لرستے ہیں، مگر اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ان حالات میں بھی سلسلہ اس تفسیر کا جاری رکھا، اور اس جنگ کے 10 روز میں بھی تفسیر کے تقریباً 40 صفحات لکھے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔